हो ज्यादा ख्वाब सजाउंदी मैं नहीं, दूरी सकदी चंगा से नहीं। हो ज्यादा ख्वाब सजाउंदी मैं नहीं, दूरी सकदी चंगा से नहीं। जो तेरे नाल पूरे होन, जो तेरे नाल पूरे होन, उन्हां ख्वाबां दा मैं हार परोवां। गया ता फिर जुड़ना नहीं, मेरा सा भी तेरे बिन तुरना नहीं। हो दिल टूट गया ता फिर जुड़ना नहीं, मेरा सा भी तेरे बिन तुरना नहीं। ओ कड़ी ना आवे कदे, ओ कड़ी ना आवे कदे, दूर मैं तेरे तो हो मेरा तेरे करने ने हाथ मेहंदी नाल भी भरने ने। सारे चा मैं पूरे करने ने हाथ मेहंदी नाल भी भरने ने। रवि संधु इक तमन्ना मेरी, रवि संधु इक तमन्ना मेरी, तेरे नाल जिया तेरे नाल मरा। हाय मेरा तेरे ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ।